ben geboren in april, ik ben actief, ik heb een wil. Ik wist het zelf ook niet, maar het stond in de sterren. Ik ben geboren onder ram, ik weet zelf ook niet hoe dat kwam. Maar ik heb een hart van goud, zeggen de sterren. Ik heb geen geld en lig steeds krom voor de pianohuur. Maar één troost heb ik toch, ik ben geboren om 7 uur. Mijn ster heet deftig Aries, zeg niet dat het lari is. Want driftig ben ik gauw, zeggen de sterren. Ik zing geen chanson, mijn stem n'est pas bon, het is waar. Ik ben niet charmant, ik heet geen Yves Montand, dat is naar. Ik zing geen hoge sol of in music hall, maar tra la la. En dat doe ik voor jou. Toch droom ik wel eens dat ik sta als een groot chansonnier. Op het aanplakbiljet staat mijn naam dik en vet, net chevalier. Het publiek dat is wild, mijn gaasje niet mild voor mijn tra la la. En dat doe ik voor jou. Vivre pour toi, c'est comme des fleurs. Vivre pour toi, enflamme mon cœur. Ça c'est le meilleur pour moi. Vivre pour toi. Soms zie ik mij ook staan als een echte Italiaan bij de opera Milaan. Tralalala, tralalala, tralalala, tralalala. In rijen van 4 staan ze bij de portier voor een paljas of barbier. Tralalala, tralalala, tralalala, la la la. Ik zie mezelf als musketier schermen in een film. Ik hoor mezelf al zeggen, hier is Parel Willem. En ik voel me steeds beroemd, maar je sjoege, dat is lauw. En dat alles doe ik voor jou. Waarom zeg je nu niets? Ik heb toch dromen bij de vleet? Of moet je juist een Rolls Royce? Of weet ik hoe dat heet? Oh, had ik maar een auto of een jacht in het blauw. En het alles gaf ik aan jou. Ik wil voor je zingen met Mexicanen. In het Tsjechisch of het Frans, maar heb ik dan nog kans van een doon nou zo blauw? En ik hou zo van jou, van Madrid of Paris, van die Bella Marie, van die kerk of muur, van de rozen die ik stuur en van die Lorelei. Maar luister toch naar mij. Ik ben geboren in april, ik ben actief, ik heb een wil. Ik wist het zelf ook niet, maar het stond in de sterren. Ik ben geboren onder ram, ik weet zelf ook niet hoe dat kwam. Maar ik heb een hart van goud, zeggen de sterren. Ik heb geen geld en lig steeds krom voor de pianohuur. Maar één troost heb ik toch, ik ben geboren om 7 uur. Vertel me nu eens waaronder jij leeft. Wat zeg je, onder kreeft? Kreeft en ram, dat brengt ruzie, zeggen de sterren.